بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيواني تاري شرنا موزي وشوال mwaka 1442 katika darsa ya risala al-i'tiqadu al-wajibu nahwa as-sahaba li fadilati al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullahu ta'ala. Tufikia mawdhu' at-tafadul baina as-sahabati radiyallahu anhum. Na mada hii atazungumzia ule ubora ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa baadhi ya masahaba juu ya wengine. Qala rahimahullah, inna sahaba radhiyallahu anhum mutabayinuna fil fadaili. الصحابة رضي الله عنهم وتفوتيانا كتك فضل زاه نهيني صنة يا الله سبحانه وتعالى كتك هو لمينك حتى بين متوم واكي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كذلك كتك أرض الله أكتك ومكة كون ديو أرض بورا kuliko sehemu zote katika ulimwengu. Na baina ya masahaba kadhalika, inna sahaba radhiyallahu anhum mutabayinuna fil fadaili wa uluwi darajati wal manzila, katika vyeo vyao, na wote wana vyeo vikubwa. Lakini katika hivyo vyeo masahaba watafautiana baina yao. فأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. مبورا كتكما صحابا وكوانزا كبيسا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كشف وات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما بلونا بفتانا كتك خلافة كتك وخليفة اندفونا بفتانا كتك وبورا كشف وات عثمان رضي الله عنه كشف اندف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثبت عن علي رضي الله عنه أن ابنه محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إم ثبوت توك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكي جنواك محمد بن الحنفية أسيما نلمنبيا ببيانغو أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ni nani katika watu mbora, kusudia katika nani masahaba, ni upi mbora baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakr. Ali ibn Abi Talib akamjibu mtoto wake na kumwambia ni Abu Bakr. Qultu thumma man? Qala thumma Umar. Anayefuata ni Umar. Muhammad ibn al-Hanafiya sema wa khashitu an yaqula Uthman, nikachelea nikimuuliza watatu atasema Uthman, na siku zote mtoto baba yake ndiyo mbora. Hivyo atamani baba yake awe basi yofuata angalau watatu. Qultu thumma anta, kisha ni wewe, yani baada ya Umar ni wewe. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin, sikuwa mimi isipokuwa ni mtu katika Waislamu tu. Subhanallah, anaangalia tawadhu aliyokuwa nao Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. ma ana illa rajulun minal muslimin, sikuwa mimi isipokuwa ni mtu tu katika Uislamu, pamoja na kuwa yuwatambua vizuri fadhila yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atambua vizuri fadhila yake mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si huyu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sa'uti rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, nitampa bendera siku ya Khaybar mtu ambaye ampenda Allah na mtume wake na Allah na mtume wake wampenda. Na siku ya pili akasema aina Ali ibn Abi Talib, hii ni shahada kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadhila kubwa ambayo Allah amempa, ni mkweli katika kumpenda kwake Allah na mtume wake na Allah na mtume wake wampenda. Lakini pamoja na anasema ma ana illa rajulun minal muslimin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما متوم صلى الله عليه وسلم أكيم زمزي أبو بكر نعمر رضي الله عنهما نقوى سيفو فسيما هذان هوا ويلي سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. Na hapa kuna maelezo ya wanawavyoni wasema alkuhul jam'u alkahl, kuhul ni jam' ya neno alkahl, wa huwa man jawaza thalathin au arba'an wa thalathin ila ihda wa khamsin, ni mtu ambaye amepita miaka 30 au 34 mpaka 51 mpaka 51. Fa'tabara ma kanu alayhi fi dunya hala hadha alhadith. Kwa hivyo hapa katika hadithi hii alipoizungumza Mtume sallam amezungumza hali yao wakati hii hadithi alipokuwa akizungumza, sababu bila shaka walikuwa watu wazima. Abu Bakr Siddiq alifariki akiwa na miaka 63. Wa illa lam yakun fil jannati kahlu, la sivyo, hakuna katika janna mtu aliye na umri kama huo, sababu katika janna watu watakuwa na umri mdogo, si umri wa miaka 63 au 50 au 40. Fil janna laysa fiha kahlu بل من يدخلها ابن 33. أنا ينجي جنة كلا ننجي جنة تكون عمر مياك 33 كما لو ثبت. وإذ كان سيدي الكهول نيكي وواند يوم أبوانا كتك هوا كهول وعمر واوك وهبط البتاج فأولى أن يكون سيدي شباب أهلها, kwani aula zaidi kuwa wao ndio wabora katika vijana wa peponi, kwa sababu watu watakuwa vijana katika pepo ya Allah. Na yatilia mkazo hii haya maelezo marawahu Abdullah ibn Ahmad fi zawaid az-zuhd an Ali qala كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. نهي يا إليزا منين يمتوم صلى الله عليه وسلم وتاج الحسن والحسين رضي الله عنهما أكسمني سيدا شباب أهل الجنة. شيخ الإسلام كتك كونغانيش حديثي زنبيل يكسيما وهما يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما وإن كان سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة وهذا الصنف أكمل من ذلك الصنف. يعني أين هي بيدي وتوزيما نبور زيدنا كم ريف زيدك لكو أفجانا. Almuhim, vile takavukua hawa ndiyo wabora katika watu wa peponi baada ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala ra'ani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amshi amama Abi Bakr faqala. Abu Darda asema aliniona mtume wa sallam natembea mbele ya Abu Bakr as-Siddiq, akaniambia ya Abu Darda atamshi amama man huwa khairun minka fi ad-dunya wal akhirah, watembea mbele ya mtu ambaye ni bora kuliko wewe hapa duniani na kesho akhira. Ma tala'at ash-shams wala gharabat ala ahadin ba'da an-nabiyyin wal-mursalin afdal min Abi Bakr radiyallahu anhu arda, radiyallahu anhu arda. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema jua halijawahi kuchomoza wala kutua kwa yoyote yule baada ya mitume wa Allah mbora kuliko Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Wa thabata an Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala kunna nukhayyiru bayna an-nasi fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fanukhayyiru Aba Bakr thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Tulikuwa tukiwataja wabora katika watu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, bi maana lau kama ingelikuwa kuna makosa mtume sallallahu alaihi wasallam angewakosoa, na mtume sallallahu alaihi wasallam asikia wakisema kuwa mbora kabisa ni Abu Bakr, kisha Umar radhiyallahu anhu, kisha Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu majma'in. Wa fi riwayatin kunna naqulu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, tulikuwa tukisema na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. مباركته أمة يا أبو بكر شا عمر شا عثمان أسمى نمتوم صلى الله عليه وسلم أتسكي أسستك سمايف نهكوا كتكتاز بمعنى أمكيري لجام ونكول كبار نمتوم صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن البيهقي بسنده إلى أبي ثور عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا أجمع الصحابة أتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سمع إجماع يما صحابة نوفواس وما صحابة iko katika kumboresha Abu Bakr kisha Umar kisha Uthman kisha Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Qorodha hi alitaji wa rawal bayhaqi an al-imam ash-shafi'i annahu qala afdalun nas ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. Qorodha hi alitaji. وروى عبدوس ابن مالك العطار عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ويبين إجماع يا صحابة سمع wabora katika huu umma baada ya mtume wao ni Abu Bakar kisha Umar kisha Uthman. Tuwatanguliza hawa watatu kama vile walivyotangulizwa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakukhtalifiana katika hilo, kwa hakuna ikhtilaf baina sahaba kuwa wabora katika masahaba ni hawa watatu kisha ndio Ali bin Abi Talib. قال وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه في البيعة. وإجماع يما صحابة من تنقليز عثمان رضي الله عنه جوي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتك كمبا بيعة يوونغوزي نو خليفة. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم قد حث الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأخذ به. إجماع يما صحابة أمتوميز الله سبحانه وتعالى نمتومي واكي صلى الله عليه وسلم kushikamana na ijma' ya masahaba. Bal jaa al-amr bihi fi ghairi ayatin, bali imekuja amri ya kufuata ijma' ya masahaba katika aya zaidi ya moja. Qala Allahu ta'ala wa qawlihi ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul na munyakumuasi mtume min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini wanaokusudiwa hapo nani? Masahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko huko alikoelekea katika upotofu wake. Wa nuslihi jahannam, kisha tumtie ndani ya moto wa jahannam. Wa sa'at masira, makazi yadi mabaya yoje moto wa jahannam. حيث توعد الله عز وجل من يخالف اتباع سبيلهم وعيدا شديدا أو اتباع سبيلهم وعيدا شديدا. حيث توعد الله عز وجل من يخالف اتباع سبيلهم وعيدا شديدا. الله أمريكا مكامي ومكالي سانا كويوت أن يخالف نجيا يا مصحابا. وكذلك في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الشاهد والذين اتبعوهم بإحسان، فرغب سبحانه وتعالى في اتباعهم بإحسان. والله أكتو ميزنا كتو بندزي أسيسي وفواتك kwa wema masahaba. Wa annahu tariqu mardatillahi ta'ala radiyallahu anhum wa radu an, ndio njia kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wastihaqil jannati wal khulud fiha, na mtu kustahiki kuingia katika pepo ya Allah na kukaa milele humo. Lidhalika qarrara at-tabi'i al-jadil ayyub as-sikhtiyani rahimahullah qa'idatan jadilatan. Kujengea hayo at-tabi'iyul jalil Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah akaweka qa'ida tukufu sana, asema qal man qaddama aliyan ala uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar, mwenye kumtanguliza Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu juu ya Uthman ibn Affan basi amewadharau muhajirin wal ansar. Wa fi riwayatin من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نين دو معنى هيك أسيم تنغوليز عثمان معفان سبوين دو لتنغوليز ونما صحابة كتك خلافة جوي علي بن أبي طالب نكما كسيمك وما صحابة هو جوي علي مبورا وكم تنغوليز يولي أن بيهان وبورا كلكم منزاك. وجاء عن حماد بن عن حماد بن زيد رحمه الله لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوا. أسمى ممن كسمك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نمبورا كلك عثمان بس تياري حكيكا لتكون مسمك وما صحابة ومتوم سلم ومفن خيانة صحابة ممتنغوليز عثمان ذيب وتمتنغوليز يولي أما يكون نمبورا كلك بلا شك ولمتنغوليز عثمان وكوهي أنا أبورا. Na hili ni jambo muhimu sana kueleweka. Qala al-Sheikh rahimahullah wa ya'taqiduna taqdim al-muhajirin 'ala al-ansar kadhalik ahl as-sunna wa yataqidi kuwatanguliza muhajirin juu ya ansar lima jaa min taqdimihim fi kitabillahi al-aziz, sababu kija katika Qur'an utakuta kuwa mwanzo watajwa muhajirun kisha ndio ansar. Allah akawatanguliza muhajirun جوي أنصار. حيث قال عز وجل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أبونا كسليونا للفقراء المهاجرين كيف هبونا كسليونا المهاجرون وانتجوا موانز كيشا والذين تبوأوا الدار والإيمان عوني أنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عوني الأنصار kwa Allah amewatanguliza muhajirun kisha ndo akawataja ansar. Walikauli ya azza wa jalla walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladhina awaw wa nasaru, mwanzo akataja muhajirin kisha baada ya walladhina awaw wa nasaru akawataja nani? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walikauli azza wa jalla wasabiquna alawwaluna min almuhajirina والأنصار كأوتنغليز مهاجرون جوي أنصار والذين تبعون بإحسان الآية. ولقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كأوتنغليز تين مهاجرين جوي أنصار. قال ومما ذكره علماء أهل السنة والجماعة في تقديمه في تقديم المهاجرين على الأنصار من حيث الجملة لجمعهم رضي الله عنهم بين الهجرة والنصرة ولكون العشرة المبشرين لهم بالجنة من المهاجرين. كذلك كده ولتكتاج علماء أهل السنة والجماعة كتكك وتنغليز مهاجرين يوي أنصار قو جملة takatuelewe hapa tazungumza kwa ujumla. Yawezekana mmoja mmoja katika ansar akawa ni mbora katika mmoja mmoja katika nani? Muhajirin. Lakini tukizungumza kwa ujumla muhajirun watangulizwa juu ya nani? Juu ya ansar. Nafikiri liko wazi. Tayeb. Kwa nini muhajirun kwa ujumla wametangulizwa juu ya ansar? Sema sababu miongoni mwa sababu lijam'ihim radhiyallahu anhum baina alhijrati wan nusra. Sababu wamekusanya vitu viwili. Hijra na nusra, na ansar wame wana nini? An-nusra, wana hijra an-nusra. Kadhalika wale ashara ambao mtume sana aliwataja katika hadithi moja akawabashiria pepo, wote ni katika nani? Muhajirun. Hapa katika taaliq asema shahida rasulullah sallallahu alaihi wasallam likathirin min as-sahabati radiyallahu anhum bil janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewashuhudia wengi katika masahaba pepo. Amewashuhudia pepo. Wasarraha bi asma'ihim. Bali na akataja wazi kwa majina yao. Fulani huyu peponi. Wa min ashharihim, katika wale mashuhuri kabisa, al-asharatul mubashsharuna bil janna. Wale kumi waliobashiriwa pepo. Kwa nini imekuwa hivyo? Sababu wametajwa katika hadithi moja wote kumi. Faqad jaa dhikruhum fi hadithin wahidin, hawa wametajwa katika hadithi moja. Fa'an Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi ya Abu Abdurrahman bin Auf ambaye pia ni mmoja katika wale waliobashiriwa pepo, mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Ali fil janna wa Uthman fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abdurrahman bin Auf في الجنة راوي الحديث وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أو كومي وتي ثم سلم أكوا بشريانين بيبو قبا مودي نوك جريكان كما العشرة بشرون في الجنة. قال ويعتقدون تقديم أهل بدر ممن شهدوا الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Na ahli sunna waitakidi kuwatanguliza waliohudhuria vita vya Badr. Na hapa katika waliohudhuria vita vya Badr ansar wako. Wako ansar na muhajirun. Bali ansar ndio walikuwa wengi zaidi katika idadi kwenye jeshi la Badr. Na hao watangulizwa kwa mmoja mmoja. Ha? Na kwa jumla. Wale waliohudhuria vita vya Badr kwa ujumla ni wabora kuliko wale waliokuja baada yao. Kadhalika kwa mmoja mmoja wana ubora, ingawa wako kama kwa mfano Uthman radhiyallahu anhu hakuwahi kuhudhuria vita vya Badr kwa sababu akimuuguza mkewe kule Madina, lakini yeye ana ubora kuliko wote waliohudhuria vita vya Badr kasura Abubakar na Umar, yeye ndio watatu. Nafikiri naeleweka hapo. Tayeb, kwa hivyo wale waliohudhuria vita vya Badr wakashuhudia vita pamoja na Mtume sallam ndio wanaotangulizwa. وأهل بيعة الرضوان ولي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صلح الحديبية كله ويشهدون لهم بالفضل وعلو المكانة washuhudilie hawa katika fadhila na cheo chao kikubwa. Lakini leo mahurafi wakiibiwa vitu wasoma Albadiri. Watu ajabu wa. Sema soma Albadiri. Albadiri ni ahli al-Badr. Kwa hivyo ile mwizi akiiba nguo zake amezianika vesti vesti na chupi zake zile, awatumia watu wa Badri kuwapiza watu waliiba chupi. Akili zenu wazima nyinyi? Mwanzo mwingia kwenye shirki, kisha mwadharau, mwadharau wale waliohudhuria vita vya Badra, vitu vyenu vya kipuzipuzi mnavyoibiwa hivyo, mwaza kamsomea Albadiri ndio nini? Ukatawassal kwa Allah, wasema tutawassal kwa Allah, hiyo ndio shirki. Sasa hii haulai shufa'auna inda Allah, ndio shirki ya Abu Jahal na Abu Lahab. Hiyo hiyo, hamna tofauti nyinyi na Abu Jahal na Abu Lahab katika shirki yao, ndio hiyo hiyo. Na ndio hiyo hiyo shirki ya Mayahudi na Manasara. Ukisikia Manasara kwamba yule ni Saint Peter, Saint Joseph, Saint nani, wale waomba kwa kupitia wale saint wale, na hawa pia waomba kwa kupitia Saint fulan na Saint fulan, Saint Badawi, Saint sijui nani, Saint manake wali, sio eh, kwa wali wali vile vile, hakuna tofauti. Kuna bwana mmoja amekusanya clip moja ya video hivi, kisha akaonyesha Mayahudi wakizungumza itikadi yao ya tawassul kwa maiti, kisha kaleta Manasara, maneno hayapishani hata kwa nchi moja. Kisha akamleta mmoja sufi katika watu wa tariqa, yule Sagaf, yule mudbir, hadha almudbir alladhi fi al-Urdun, pia yuzungumza, wallahi ahlif lakum billah ma fi farq baina al-yahudi wan-nasrani wa hadha as-sufi wala kilma kutafutia. Shirki ile ile anaizungumza Myahudi ndio shirki ile ile anazungumza Mnasara ndio shirki ile ile anazungumza mtu wa tariqa, nafsu shay, hakuna tofauti kabisa. Jamaa kisha leta tena, awaleta Mayahudi ba, kisha leta Mnasara, kisha mleta mtu wa tariqa, azungumza wote katika kutawassal kwa kupitia maiti, hakuna tofauti kabisa, ni wote sawa. Hata kule Yemen kuna wakati Taiz, nafikiri nakumbuka ni Taiz tukiwa tusoma kule, kuna msikiti umejengwa kwenye kaburi lile. Kaburi kuna Mayahudi mmoja wa kule Yemen, Mayahudi wa Yemen wasema ni mtu wao, na masufi wa watu wa tariqa wa kule wasema ni mtu wao. Kukatokea mpaka wakataka kupigana, kila mtu wasema ni mtu wake, ikabidi hukuma ifunge ule msikiti, manake wote ni muwatinin mahma kan, yani ile hukuma itajifanya cheza katikati, yani hawako na hawa wala hawako na, tufunga msikiti. Sasa mimi nilikuwa natamani niambiwe hakimu, si tungewakusanya wote wafanye waabudu hicho cho kitu kimoja, tofauti yao nini? Hao hawa wasema wao na hawa wao, nyote wenu kaini tena pamoja, mfanye shiriki zenu nyote wa moja, hakuna tofauti, mshikaneni mkae muabudu hivyo, tuwaite washirikina moja kwa moja. Yani nini kupata taabu bwana? Tapigana, tapia nini? Kwa nini wapigana? Sababu huyu wali wetu, na wewe wasemaje? Na huyu wali wetu. Basi wali wenu nyote nyinyi muonaje? Nyote wawili wali wenu. Ah, shikaneni, anzeni. Mfanye nini? Mfanye shirki, mfanye nini tu? Ni washirikina nyote wawili. Kwenda kuabudu maiti. Wewe wapigania mzoga, ukufanyeje? Yaani akili zenu nzima nyi. Na pengine kukichumbuliwa pale chini ukapatikana bichwa la ng'ombe, kama kule Misri kule. Niwaeleza kuhusu kule Misri kwenye habari, sio mlithibitisha zile habari? Hizi habari nawaambia ni kweli, kwenye habari ya Misri. Sayyid sio nani, Sayyid nani, kenda we. Serikali yasema hapa tutataka kujenga barabara. Sayyidi, hapa barabara. Hatukubali. Serikali yasema hapa tutajenga barabara na hivi ndo tuvunja. Sasa nyinyi mtatafuta kaburi lenu, mtakalipeleka wapi? Tutalipeleka sisi. Serikali kaje ikavunja kwa nguvu. Ikifukuliwa sasa, atakachukuliwa ile maiti yao apelekwe pale watakapoabudu. Kumbe mbichwa la ng'ombe bwana, jifuvu la gichwa la ng'ombe, miaka zaidi ya 100 watu wankaa pale wabudu, tufanye hivi, sina mtoto, sifanye nini, kume jigombe tu linkaa pale chini bito la ngombe ndo linaloabudiwa. Alhamdulillah ala ni'mati al-islami wa sunna, alhamdulillah. No, ikawa ni kichekesho cha mwaka, kile ni kichekesho cha century, kimepita mipaka. Lakini hivi ndivyo inavyokuwa, hivi ndivyo inavyokuwa. Allahu musta'an. Haya, alhamdulillah, nahnu na'budu al-hayy alladhi la yamut, tumwabudu mmoja tu al-hayy alladhi la, tutaka kumuomba tumuelekea, tumuomba yule yule mmoja, ibada zetu zote tumpelekea huyu huyu mmoja basi. Ona, sio huyu haui sawa bwana. Abdan mamlukan, amilikiwa na watu karibu sio wangapi, mutashakhisuna, na sisi ni yule rajulan salaman li rajul, hali yastawiani mathala, alhamdulillah. Lakini wengi katika watu hawazingatii hilo. Bakia na mula wako aliyekuumba basi. Wewe mama nani? Allah. Wezi mpaka upitie piti yako yako wewe kitotorokile. Mimi ndana hii barabara, nyoka hii, nyoka hii, nyoka hii barabara ndana hii. Lazima upitie kichochoro hiki, nenda wewe bwana, kulikula fea wewe. Ukila fea upande gari, utapita vitotoroni, shauri yako. Mimi ni kushukula fea yangu. Nayo mimi alhamdulillah, akida yangu safi kabisa. Barabara yangu hii hapa inyoka, hii inayofuata hii. Waqala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Mimi niko hapa hapa. Allah hajatuambia kwa mkiniomba pitieni kwa fulani. Wallahi tu aya moja tu mahadithi. Moja tu. Hakuna qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hakuna aya wala hadithi moja, hata nusu aya inayosema kuwa nenda kamuombe asiyekuwa au kapitie kwa asiyekuwa Allah, pitia kwa fulani, pitia kwa alani katika maiti. Hakuna kitu kama hicho, kupitia kwa maiti. Ah, akufanyeje? Tayy, wayashhaduna lahum bilfadli wa ulu almakanati lima thabata fi haqqihim ala wajhi alkhusus an ahli badr na ahli ridwan, washuhudia fadla yao na cheo chao kikubwa. Sababu kwa hawa zimethubutu adilla kuwa husu wao. Wakadhalika man shahida lahum rasulullah sallam biljanna fayashhaduna lahum biljannati wa uluwi almakanati walfadl. Kadhalika wale ambao mtume sallam amewashuhudilia pepo, pia wao washuhudilia pepo na vyeo vikubwa walivyo navyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.